ในวันนั้นท่านตรัสสอนเหล่าพระอรหันต์จะเป็นการรวบรวมหลักใหญ่ใจความคำสั่งสอนทั้งที่เป็นพระวินัยทั้งที่เป็นหลักพระธรรมทั้งหมดสรุปย่อรวมลงไปในนั้นเป็นเอสเซนต์เป็นเนื้อในใจความเป็นแก่นเป็นสารจะเป็นคำสั่งสอนที่มีมาตลอดกาลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่เกิดมาแล้วได้มีมาแล้วในอดีตจะมีคำสอนหลักใหญ่ใจความอย่างเดียวกันจึงเรียกว่าโอวาทปฏิโมกข์เมื่อพระอรหันต์ทั้งหลายมารวมกันพร้อมแล้วท่านก็ส่งตรัสโอวาทปฏิโมกข์นี้เพื่อจะให้การไปเผยแผ่ธรรมนั้นมันมีเอกภาพไม่ขัดแย้งกันคำสอนทั้งหมดมากมายกลายกองจะแสดงอย่างไรก็ตามกับใครก็ตามกับคนโง่ก็ตามกับคนฉลาดทุกระดับจะสรุปรวมลงในนี้ไม่ขัดแย้งกันขอให้เราเข้าใจอย่างนี้ไว้ก่อนนะนั่นเป็นหลักธรรมว่าปฏิโมกข์แล้วนอกจากไม่ขัดกันระหว่างพระสาวกทั้งหลายที่ไปเผยแผ่ธรรมแล้วยังไม่เคยที่จะขัดกันกับพระพุทธเจ้าทุกองค์ในอดีตที่มีมาในโอวาทปฏิโมกข์นี้เราจะเห็นหลักธรรมเด่นๆที่ท่านเลือกสรรมาแล้วก็กล่าวย้ำซ้ำเตือนแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่เคยมีมาพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก่อนที่มีสาวกมากๆแต่ขอบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบด้วยว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นที่เคยมีมาแล้วมีสาวกมากนะอย่างพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีท่านสวดปาติโมกข์ที่เมืองพรหมวดีครั้งแรกก็มีเหตุการณ์เช่นเดียวกับปันมาคะของเราเนี่ยพระอรหันต์ขีณาสพสาวกชุดแรกมารวมกันที่นครธมวดีเนี่ยมากถึง6ล้าน8แสนรูป6ปีมาประชุมกันลงอุโบสถพระอรหันต์เหล่านั้นทำไมจึงนานถึง6ปีจึงมาลงพวกเรา15ปีตอกย้ำไอ้15วันตอกย้ำครั้งหนึ่งของท่าน6ปีเพราะว่าช่วงอายุคนก็ผิดกันในสมัยพุทธเจ้าวิปัสสีย้อนไปจากที่นี่91กับคือมีโลกเกิดโลกตายขั้นกันมาเรียงลำดับเกิดเรียงลำดับตายกันมาถึง91หน่วยโลกพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีเมื่อก่อนนู้นได้อุบัติขึ้นในโลกผู้คนมีอายุยืน 80,000 ปีแล้วสาวกมารวมกันฟังปฏิโมกข์นี่ลงปฏิโมกข์กัน6ปีครั้งหนึ่งในช่วงที่ท่านแสดงโอวาทปฏิโมกข์ครั้งแรกมีพระสาวกอรหันต์ที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เสร็จได้บวชต่อหน้าของพระศาสดามาประชุมกันไม่ได้นัดหมายและพระองค์ก็แสดงโอวาทปฏิโมกข์เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการที่จะแยกย้ายกันไปสั่งสอนธรรม6ล้าน8แสนรูปมันน้อยเมื่อไหร่มากกว่าประชากรบางประเทศนั่นมีแต่พระนะโอวาทปฏิโมกข์ในวันนั้นก็คือโอวาทที่เราพูดในขณะนี้เมื่อกี้นี้สวดกันมาแต่มันจะแปลกกันหน่อยก็คือตรงที่ว่าท่านยกเอาขันติขึ้นก่อนขันติปรมังตะโปตีติขาอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นนิพพานะปรมังวทันติพุทธาแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกคำว่าคำต่อมาว่านะหิปภชิโตปรูปคาติสมโนโหติหยังวิเหตุยันโตสัพพปาปสักการนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตประโยชน์ปนังเอตังพุทธานาซาสนัง แต่พวกเราขึ้นต้นด้วยคำว่าสัพพปาปัสสากรณังสก่อนแล้วก็ค่อยขยายมาถึงขันติแต่ที่นี่ยกขันติขึ้นก่อนในหลักมหาประธานสูตรทีฆนิกายมหาวรรคถ้ามันจะเป็นเช่นนี้ก็คืออันเดียวกันแต่เพียงแต่ว่ายกหัวข้อคนละหัวข้อขึ้นมาก่อนเท่านั้นเองแต่ก็อันเดียวกันเพียงแต่ก่อนหลังพระพุทธเจ้าวิปัสสีท่านเอาคำสั่งสอนเอาขันติขึ้นมาก่อนว่าความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งเพราะว่าในสมัยนั้นคงจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากที่เอาจาริกไปเผยแผ่ธรรมและจะต้องไปประสบพบผ่านกับนักบวชนอกศาสนาคนต่างถิ่นต่างที่และอายุยืนตั้ง 80,000 ปีสมัยก่อนมันจะต้องเดินกันไปถึงไหนไกลๆมันนานตายต้องไปพบกับคนต่างเผ่าต่างพันธุ์ต่างศาสนาถูกด่าถูกต่อต้านคัดค้านอะไรต่างๆเนี่ยมันจะผิดกันอยู่พระองค์ก็เลยเอาขันติปรมังตโปติกิขาเนี่ยขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็เชิดชูหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งตัวนี้ก็คือหลักธรรมที่ให้ไปสั่งสอนให้คนเห็นคุณค่าของพระนิพพานอันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาในฝ่ายที่เป็นผลหลังจากนั้นก็คำสอนชนิดที่ป้องกันการกระทบกระทั่งว่านะหิปปชิโตปรูปขาติผู้ทำร้ายผู้อื่นผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเลยไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอันหนึ่งรักษาตนเองให้มีความอดทนอย่างยิ่งข้อที่สองนำไปให้คนทั้งหลายได้เข้าใจถึงหัวใจหลักที่พุทธศาสนาจะนำไปสู่เป้าหมายนั้นคือพระนิพพานอันที่สามป้องกันการกระทบกระทั่งกับนักบวชกับสมณะเหล่าอื่นในการเผยแพร่ธรรมเราเห็นได้ชัดนะเวลาเราสวดปฏิโมกข์แต่พวกเราก็มาเอาหัวข้อใหญ่ใจกลางขึ้นก่อนแล้วก็เอาขันติตามหลังมามันก็ถูกอยู่หรอกเสร็จแล้วจะมีคำว่าสัพพปาปัสสะการณังแต่พวกเราสวดสัพพปาปัสสะการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังขันติปรมังตะปูติติฆานิพพานังปรมังวทันติพุทธายกหัวข้อใหญ่ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยกระจายความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้ในแง่มุมในการปฏิบัติและแง่มุมในการเผยแพร่นักบวชเราจะหลงทางขอให้เข้าใจว่าหลักใหญ่ทั้งหมดมันจะรวมอยู่สามอันคือการละชั่วการทำดีการชำระจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสสามอันนี้เป็นหัวใจเป็นหลักใหญ่ต่อมาก็มาถึงการปฏิบัติและการปฏิบัติการที่จะเผยแพร่ก็มีคำสั่งสอนตามมาถึงความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทั้งที่ยังมีกิเลสต้องใช้ความอดทนเผาเมื่อหมดกิเลสแล้วก็ต้องใช้ความอดความทนเพื่อเผยแพร่ต่อไปอีกด้วยแล้วก็ยังกันในการกระทบกระทั่งพูดถึงตรงนี้พวกเราอย่าเข้าใจกันแคบแม้ว่าบัดนี้เราจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นชาวพุทธก็ดีอย่าลืมว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่เราจะต้องอยู่เพียงคนเดียวกลุ่มเดียวกลุ่มชาวพุทธอย่างเดียวนอกจากมนุษย์แล้วเราจะต้องอยู่ร่วมกับสัตว์กับพืชกับสรรพชีพทั้งมวลวัดที่เราอยู่นั่นแหละควรจะให้เป็นแหล่งที่มีความสมดุลทางธรรมชาติสมดุลทางหมู่มวลสรรพชีพตั้งแต่ไส้เดือนตัวเดียวให้มันมีอยู่ในวัดอยู่อย่างมีความสุขเหมือนที่วัดเราในขณะนี้นกยูงนกเขานกกาเวานกเอี่ยงนกสาลิกาสารพัดนกไก่ฟ้าพญารอที่มันเดินไปอย่างไม่หวาดกลัวใครที่มันบินมาจับหัวจับไหล่ที่มัน นั่งเคล้าเคลียเย็นอาหารจากมือจากตีนเราเนี่ยนี่จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวในโลกแต่เราอยู่กันโดยธรรมอาศัยธรรมจนสัตว์เหล่านี้ไม่กลัวเราเลยผู้คนมาเห็นก็จะเกิดภาพลักษณ์ในจิตในใจอีกแบบหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการไม่ทำร้ายการไม่กล่าวร้ายนี่การสำรวมในปาฏิโมกข์ความรู้จักประมาณในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อันสงัดการประกอบความเพียรในทางทำจิตให้จริงเราเนี่ยมันเป็นทั้งผู้ที่หลุดพ้นแล้วและผู้ที่กำลังกระทำเพื่อหลุดพ้นและผู้ที่เผยแผ่หลักธรรมอันนี้ความอดความทนความไม่เบียดเบียนกันการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งหมดเนี่ยเพราะเหตุนั้นพุทธศาสนาของเราจึงมีความพิเศษโดดเด่นเป็นพิเศษอันนั้นคือพุทธศาสนาของเราไม่เคยนำศาสนิกเข้าสู่สงครามไม่ว่าสมัยใดอินเดียเคยพังงาดเคยรุ่งเรืองพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากแต่สุดท้ายพุทธศาสนาก็ล่มสลายจนไม่มีในความฝันของชาวอินเดียเพราะว่าพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนใครแม้จะมีอำนาจอยู่ในมือก็ไม่เคยใช้อำนาจนั้นเพื่อเบียดเบียนคนอื่นนอกจากจะใช้อำนาจเพื่อให้สังคมบรรลุสู่คุณธรรมในการทำให้คนเข้าถึงธรรมอำนาจนั้นจึงชื่อว่าอำนาจเป็นธรรมแต่เสร็จแล้วพุทธศาสนาถูกเผาวอดวายอย่างมหาวิทยาลัยนารันทาภิกษุของเราตายเป็นหมื่นๆเลยเรามีกำลังแต่เราไม่ได้ใช้กำลังไปเบียดเบียนใครพุทธศาสนาจึงไม่มีประวัติที่เศร้าหมองที่จะนำมูมวลสมาชิกของสมาคมโลกนี้ที่ถือพุทธศาสนานำไปสู่สงครามใดๆท่านจึงสอนให้เราอดกลั้นท่านจึงสอนให้เราไม่กระทำให้คนอื่นลำบากนะหิปปชิโตปรูปรักขาติผู้กำจัดผู้อื่นสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะเลยด้วยเหตุนี้เราจะต้องคำนึงในเรื่องนี้อยู่เป็นประจำความอดความทนความไม่เบียดเบียนการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายหลังจากนั้นต้องมาสํารวมในพระปาติโมกข์คือหลักปาติโมกข์ตัวที่สํารวมนี่คือหลักศีลตั้งแต่จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลหลังจากนั้นก็มาถึงการอยู่การกินยังรู้จักประมาณในการบริโภคไม่มีส่วนเฟ้อไม่มีส่วนเกินวันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียวไม่มีสิ่งเสพติดยั่วย้อมเมาเป็นไปได้มากภูบุรีนั้นพระสงฆ์ควรเลิกเด็ดขาดเป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่มวลมหาชนในส่วนเฟ้อส่วนเกินโลกทุกวันนี้กำลังมีปัญหายิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ผู้มีความสามารถในการแสวงหาในการตักตวงในแย่งชิงตักตวงเอามาบริโภคมาเผาผลาญเพราะเหตุนั้นเราจะเอาสิ่งที่โลกเขากำลังขาดแคลนกันนี้เอามาเผาเล่นเอามาทำเป็นสิ่งที่จำเป็นขึ้นมาได้อย่างไรเราจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างสังคมกำลังมีปัญหาเศรษฐกิจแก้กันไม่ไหวปัญหาช่องว่างสังคมกำลังใหญ่ร้วงโลกจะพินาศย่อยยับเข็นฆ่ากันเพราะแย่งวัตถุในโลกในแผ่นดินทรัพยากรนี้มันมีโอกาสหมดไปสิ้นไปมันไม่อุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ที่มีศักยภาพมีความสามารถมีเครื่องมือพิเศษในการขุดในการค้นในการบริโภคในการอุปโภคใช้สอยพระสงฆ์องค์จะต้องเป็นตัวทวงดุลทางธรรมทวงดุลทางธรรมชาติทวงดุลทางธรรมเป็นผู้ผัดดุงธรรมเพื่อจะลงโลกเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมแก่หมู่มวลมนุษย์เพราะนั้นหลักที่ว่าปันตัญจะสยนาสนังก็ได้มัตตัญญุตาจะพัตตสมิงก็ได้ เป็นเศรษฐกิจที่พระจะต้องพึงปฏิบัติชาวพุทธจะต้องพึงปฏิบัติรู้จักประมาณในการบริโภคเดี๋ยวนี้พวกเราบริโภคกันเกินไปชาวบ้านก็ยังพอไหวแต่พระสงฆ์องค์เจ้าเราแหมถ้าไปบริโภคส่วนเฟ้อส่วนเกินเราไม่ได้กินเข้าไปเพียงแต่ในปากเท่านี้เรากินทางตาหาอะไรมาดูเรากินทางหูหาอะไรมาฟังเรากินทางผิวหนังหาเครื่องนุ่งห่มมาบรรเทาหาเครื่องมาทามาป้ายเรากินทางจมูกหากลิ่นหอมหอมเอาแค่ทูบหอมหอมในจุดวันหนึ่งหมดเงินหลายล้านในประเทศไทยจุดทำไมก็บอกว่าจุดให้มันหอมนั่นเป็นอาหารทางจมูกไม่จำเป็นอะไรเลยมันจะหมดจะสิ้นไปหมดแล้วมันช่วยทำให้มลภาวะเกิดขึ้นเป็นมลพิษพูดไปไกลไปใหญ่เลยเพราะนั้นหลักคำนี่ละเอียดมากเพียงแค่โอวาทปฏิโมกข์ในวันมาฆะนี้สุดท้ายท่านบอกว่าปันตัญจะสยนาสนังจงนั่งจงนอนในที่อันสงัดทำยังไงมันจะสงัดตรงไหนมันจะสงัดมันไม่มีช่วยทำให้มันมีขึ้นมาวัดวาอารามช่วยอนุรักษ์คุ้มครองป่าดงพรองไผ่ปลูกต้นไม้ลงสู่พื้นแผ่นดินถ้าเงินทองของวัดมีมากๆก็จงใช้ให้เป็นประโยชน์แก่โลกเวรคืนซื้อที่ดินของชาวบ้านที่เขารอจะขายให้นายทุนกลับมาปลูกป่าปลูกดงที่พูดนี้ก็อยากจะพูดความจริงอันนั้นให้ฟังบ้างที่นิเพศทัพพระรามที่อยู่นี้เดี๋ยวนี้ทอดกฐินทอดผ้าป่าอะไรทุกบาททุกสตางค์กันเทศกันทำที่ไปแสดงเอามาซื้อที่ดินเอามาซื้อที่ดินโอเวนคืนซื้อมาปลูกป่าเพื่อให้มันเกิดที่นั่งที่นอนอันสงบสงัดถ้าเราไม่ซื้อคืนมานายทุนทั้งหลายกำลังเรียงหน้ากันเข้ามามาซื้อมาทำลายมาปลูกยูคาลิปมาสารพัดอย่างคนยากคนจนต่อไปนี้ไม่รู้จะอยู่อย่างไรเราจะทำอย่างไรจึงจะมีส่วนช่วยถ้าชาวบ้านทำบุญทำทานด้วยเงินด้วยทองมากๆก็ควรจะมาใช้ประโยชน์อย่างนี้เหมือนกับการเวรคืนให้แก่เขาสุดท้ายก็มาถึงคำว่าอธิจิตเตจะอาโยโคอธินะแปลว่ายิ่งจิตเตนะจิตนั้นอาแปลว่าทั่วโยคะผูกประกอบทั่วในจิตนี้ยิ่งเพื่อความดีความงามที่เราก็เลยแปลรูปเราอธิจิตเตจะอาโยโคการหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งและยิ่งอย่างไรอันนี้ก็คงจะต้องว่ากันหลายตลบอีกแหละเอาเป็นว่าเราสรุปได้หลักธรรมคำสั่งสอนเนื้อในใจความหลักใหญ่ใจความที่เป็นแกนกลางทั้งหมดก็รวมอยู่ในโอวาทปฏิโมกข์จาก6ข้อรวมมาเป็น3สัพพปาปัสสกรณังเว้นจากการกระทำชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาเว้นกระทำแต่คุณงามความดีทุกประการสจิตตปริโยทะปันนังชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผดผ่องขาวร่มเอตังพุทธานศาสนังธรรมเหล่านี้แหละคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะมีอีกในอนาคตและในจำนวนธรรมสามอย่างนี้สรุปแล้วเหลือสองในจำนวนเหลือสองนี่ขยายแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อส่วนลงมาเหลือสองละชั่วทำดีส่วนนี้เรียกว่าวัตตคามินีปฏิปทาคำสั่งสอนที่จะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของมนุษย์ให้ดีงามเมื่อมนุษย์ยังจำเป็นต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อมาสจิตปริโยทะปนังตัวนี้เป็นหลักธรรมคำสั่งสอนชั้นสูงที่เรียกว่าวิวัตคามินีคำสั่งสอนที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วหลุดพ้นไปจากอาการเวียนตายเวียนเกิดในโลกในวัฏสงสารนี้ขอสรุปอีกทีหนึ่งว่าคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาสู่3ละชั่ว1ทำดี1 แล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องดีงามแจ่มใสหลุดพ้นเป็นอิสระจากกิเลสจากสามย่อมาเป็นสองคือคำสั่งสอนที่รับผิดชอบต่อชีวิตที่ยังจำเป็นต้องเวียนว่ายตายเกิดคือการละชั่วเสียแล้วก็กระทำคุณงามความดีและสองคำสั่งสอนที่เป็นไปเพื่อวิวัฒนาการไว้นี้คือกระทำจิตให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดกันอีกคือถ้อยคำที่ว่าสจิตตปริโยทัปปนังทีนี้มามองดูแนวนอนดูแนวตั้งแล้วก็ดูแนวนอนแนวราบจะเห็นว่าหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเรานี้เหมาะแก่คนโง่เหมาะแก่คนฉลาดเหมาะแก่คนระดับกลางๆไม่โง่นักไม่ฉลาดนักหรือจะพูดอีกทีหนึ่งว่าธรรมสั่งสอนของพระศาสดามีไว้สำหรับคนทุกชั้นทุกระดับไม่ว่าจะเป็นคนโง่มากโง่น้อยโง่ปานกลางหรือฉลาดมากฉลาดน้อยฉลาดปานกลางก็สามารถถือเอาประโยชน์ไปพัฒนาชีวิตให้ดีงามได้ถ้าทำอะไรไม่ได้ซะเลยก็ละชั่วเสียการละชั่วนั้นก็คือการปิดประตูความเดือดร้อนป้องกันความเดือดร้อนอันจะเกิดจากการกระทำของตนเองการพูดการคิดของตนเองทีนี้ถ้าจะดีขึ้นมาหน่อยยังไม่พอเพียงแต่การเว้นจากการความชั่วป้องกันความเดือดร้อนของตนเองช่วยเสริมให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากเราชีวิตมีคุณค่าไม่เพียงแต่รับจากผู้อื่นยังมีส่วนได้ช่วยผู้อื่นมีคอนทริบิวชั่นแก่โลกแก่สังคมคือการกระทำคุณงามความดีนอกจากการปิดประตูความชั่วได้แล้วไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองแก่ผู้อื่นแล้วก็ยังช่วยทำให้ตนเองและผู้อื่นอยู่ยังมีความสุขอยู่ในโลกในสังคมอย่างมีส่วนร่วมที่มีคุณค่าแล้วก็สูงขึ้นมานอกจากเว้นชั่วแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วยังกระทำคุณงามความดีด้วยการทำให้ตนเองและผู้อื่นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีคุณค่าอย่างมีความสุขในการประพฤติในการปฏิบัติในความเป็นอยู่พรหมจริยคถังสุขันติมีความเป็นอยู่ยังมีความสุขในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อมาสุดท้ายสูงส่งอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วจนจิตหลุดพ้นสจิตตปริโยทัปปนังพอพูดถึงตองตรงนี้ตอนนี้ท่านผู้เป็นวินยูชนก็อาจจะมองรู้ดูออกว่าโอ้พุทธศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาที่เข้ากับคนได้ทุกระดับและเป็นศาสนาที่มีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าต่อโลกต่อสังคมและเป็นศาสนาที่สามารถจะอยู่ร่วมกับศาสนาใดๆก็ได้อย่างมีคุณค่าอย่างมีความหมายในสังคมในโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์แต่ก่อนเขาบอกว่าโลกานุวัตน์เดี๋ยวนี้เขามาเปลี่ยนเป็นโลกาภิวัตน์เสียแล้วมันก็ไม่ผิดโลกานั่นก็แปลว่าโลกนี่แหละอาแปลว่าทั่วพิวัฒนะพิวัฒนะนั่นเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่ขยายกระจายถึงกันโลกาภิวัตน์ก็แปลว่ายุคที่โลกแผ่ขยายกระจายถึงกันหมดทุกอย่างโลกแคบมากมีอะไรอะไรขยายแผ่กระจายถึงกันมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ศาสนาทุกศาสนาในโลกจะโคจรมาพบกันทุกกลุ่มชนทุกสังคมเมื่อมาพบกันเช่นนี้เป็นอย่างไรเราควรจะนำเอาวัฒนธรรมของเราที่มีอยู่แล้วไปสู่โลกอื่นสู่สังคมอื่นยังมีคุณค่ายังมีความหมายปราศจากการกระทบกระทั่งการเบียดเบียนพุทธศาสนาจะโดดเด่น ลอยอยู่ในโลกในสังคมได้ทุกยุคทุกสมัยถ้าเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนอันนี้และวัฒนธรรมของพุทธศาสนานี่แหละจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเป็นผู้ให้ทางจิตใจทางวิญญาณในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะมีต่อไปพุทธศาสนานี้แหละถ้าเราไม่หลงทางไม่หลงคำสั่งสอนเสียก่อนกระทำให้ถูกต้องจะเป็นคอนทริบิวชั่นที่ยิ่งใหญ่เรียกว่า the great contribution to the world มีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงที่จะมีให้แก่โลกปิดประตูได้ในการที่จะทะเลาะวิวาทกับใครต่อใครวันที่3มีนาคมที่จะมาถึงนี้ถ้าอาตมายังไม่ตายซะก่อนเพราะงานมันมากก็จะได้ไปแสดงธรรมให้พี่น้องชาวคริสต์ศาสนาซึ่งจะมารวมกันหลายจังหวัดซึ่งก็เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วหลายครั้งก็มีแต่ญาติมีแต่พี่มีแต่น้องมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเขาเป็นเรามีแต่เพื่อนที่เคยเกิดมาร่วมโรคร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหลักธรรมของพุทธศาสนานั้นในโอวาทปฏิโมกข์เป็นสิ่งที่พระสงฆ์องค์เจ้าเราควรจะทำความเข้าใจอย่างยิ่งพุทธศาสนาเกิดมาท่ามกลางความเชื่อหลักปรัชญาและหลายสายในสังคมอินเดียสมัยนั้นเมื่อพุทธศาสนาพังอาจขึ้นมาอุบัติขึ้นในโลกนี้ก็ไม่มีผลในทางลบที่จะต้องไปกระทบกระทั่งไปขัดแย้งหลักธรรมต่างๆที่ศาสนาพราหมณ์สอนเอาไว้เรื่องกรรมเรื่องเวียนว่ายตายเกิดชาตินี้ชาติหน้าพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรไปขัดขานก็ยังเห็นว่าหลักธรรมเหล่านั้นเป็นหลักธรรมสัพพะปาปสะการณังเว้นจากการกระทำชั่วยังมีกุศลสูปสัมปทาอยู่ในนั้นเรียกว่าหลักธรรมระดับวัตตคามินีที่ทำให้คนยังจำเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้จะนำไปพัฒนาชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดอย่างดีงามสัพพปาปสะการณังเว้นจากการทำชั่วนี้เป็นการปิดประตูความเดือดร้อนในโลกนี้ในชีวิตนี้และถ้าจะยอมรับชาติหน้าโลกหน้าการเว้นจากการกระทำชั่วในชีวิตนี้ก็เป็นการรับผิดชอบต่อความเป็นไปในโลกหน้าอีกด้วยคือไม่เดือดร้อนพูดง่ายๆว่าถ้าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงทั้งที่ยังไม่เห็นนี้วันนี้เราเว้นชั่วอยู่ตลอดอย่างนี้ก็เป็นอันว่าแน่นอนเราปิดประตูนรกไม่ตกนรกแน่นอนถ้าจะตกนรกเพราะความชั่วทีนี้ถ้าเกิดว่ากระทำคุณงามความดีขึ้นมานั้นมันก็เป็นการรับผิดชอบต่อชีวิตขั้นวัฏฏะคามินีคือยังวนเวียนอยู่แต่จะวนไปสู่โลกที่ดีงามไม่เวียนไปสู่โลกที่ชั่วถ้าสมมติว่าชาติหน้ามีจริงผู้ที่กระทำคุณงามความดีได้รับผลของกรรมก็ไม่เดือดร้อนก็จะเกิดอยู่ในภพที่ดีที่งามแม้จะคืนมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดที่ยิ่งกว่ามนุษย์ไปเป็นเทวดาจะเวียนมาก็มาถึงมนุษย์ปิดประตูที่ต้องลงไปตกนรกไปเป็นอบายภูมิเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คำสอนระดับนี้รับผิดชอบในการเวียนว่ายแต่นี่สูงออกไปศาสนาอื่นไม่สอนพุทธศาสนาสอนเข้าไปอีกถึงวิวัฏคามินีคือวนไปจนถึงการไม่ต้องวนเวียนทรงไปถึงพระนิพพานด้วยการชำระจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ถือว่าจิตนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายได้สั่งสมได้หมักหมมความเคยชินทั้งส่วนดีส่วนชั่วทั้งบวกและลบมาเลยกลายเป็นอุปนิสัยเป็นบุคลิกภาพทรงต่อมาถึงชาติถึงภพถึงชีวิตให้ดีให้ชั่วบัดนี้เราจะชำระมันดีก็ช่างชั่วก็ช่างปาปะปุญญัสสะนิชชาโตปรินิพพุโตถอนทิ้งเสียทั้งบุญและบาปเสียได้จักปรินิพพานจึงรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางพัฒนาจิตใจวิญญาณให้มีความละเอียดอ่อนสุขุมกัมภีรภาพสงบระงับส่องลงไปในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่หมักมมอยู่ในจิตในใจก็จะรู้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดชั่วบ้างดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้าง และในชีวิตคนทั่วไปในสังคมเราก็ได้มองเห็นมีคนดีมีคนชั่วมีคนจนมีคนรวยมีคนซวยมีคนขี้เรมีคนหูหนวกตาบอดมีคนซวยสดงดงามอันนี้เพราะการกระทำชั่วและการกระทำดีของเขามันจึงแตกต่างกันไปพุทธศาสนาจึงสอนว่ามีสิ่งเดียวที่มันไม่แตกต่างกันคือวิมุตติคือความหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วไม่มีดีที่จะแตกต่างกันไม่มีชั่วที่จะแตกต่างกันภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีรสเค็มอย่างเดียวกันชั้นใดจิตใจที่หลุดพ้นแล้วก็มีรสเดียวดุจกันฉันนั้นความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ